الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu mlango wa kuoga na hukumu ya janaba. Tukawa katika mlango huo tumezungumzia mambo kadhaa, na kwanza kabisa tulianza kuzungumzia kuhusu mambo yanayo mlazimu Muislamu yanapotokea aoge. Kwa hivyo tukasema kuwa kuna wakati inakuwa ni lazima kuoga kwa sababu ya kuwa kuna mambo fulani Muislamu huyo yamempata, na kuna wakati inakuwa ni sunna kuoga, na kisha kuna wakati inakuwa ni jambo la mubah, ani sawa kuoga licha kuwa si sunna wala si wajibu. Sasa ningependa tu tukumbushane kidogo kabla tujaanza mada leo, mambo yanayo yanapofanyika, mambo yapi ambayo yakifanyika inakuwa ni lazima Muislamu kuoga. Tutaja mambo mengi sana, nataka mtajie mambo hayo fulani ambayo wa ni lazima Muislamu aoge akitokea. Jambo la kwanza, tafadhali. Naam, jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, hedhi au naam, nifas. Naam, jambo lingine. Naam, kwenda kuswali Juma, tulisema ni lazima ama ni sunna? Ndio hivyo, licha kuwa kuna khilafu, lakini sasa kauli ya nguvu tulisema ni ipi? Basi tulisema ni sunna kweli, kavu hivyo, ama ni kuna maelezo hapo? Sikusema hivyo. Unajaribu ama unasema yale ambayo niliyasema? Sababu mimi sikusema ambayo sunna muakkada hapa. Sina akada haingia hapo. Naam. Naam. Unasema? Hiyo ni katika mambo ambayo ni lazima kuoga. Ikiwa mtu amekufa ni lazima tumuogeshe. Naam. Ngine? Naam, kutokwa na manii kwa njia ambayo hata si ya kujamiana ama njia kujamiana. Naam. Sisikii. Ota. Kuota ndo hiyo ambayo amesema kutoka na manii. Kwa hivyo mtu akiota, kuota ndo tote hauoge, lakini pako wote kisha mania kutoka. Naam. Kwa hivyo hayo ndio yale ambayo tuliyasema kuwa huwa ni lazima yanapotokea Muislamu aoge. Ama kuhusu swali la Ijumaa, tulisema hivi ya kuwa kuna baadhi ya hadithi zinasema kuwa ni lazima, na kuna baadhi ya hadithi zaonesha kuwa ni sunna. Lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akafanya jamu kati ya hizo hadithi mbili, na tukasema jamu yake alisema kuwa zile hadithi ambazo zasema kuwa ni lazima, inakuwa ni lazima pale inapokuwa mtu anatokwa na majasho na harufu mbaya, sasa aoge ili asiende akaudhi Waislamu wenzake. Na tukasoma hadithi moja ambayo Mtume aliwaambia wale masahaba ambao walikuwa kienda kuchunga, na hata mtu anaweza akaenda takriban wiki nzima rudi kwake, hasa akitoka huko na anakuja moja kwa moja mpaka msikitini siku ya Ijumaa. Asikao akija siku ya Ijumaa na mili zao zina majasho, nguo zina harufu, hasa na Mtume akasema kuwa angalau mngeoga ingekuwa ni bora zaidi. Na inakuwa ni sunna kwa wale ambao wamesema ni sunna pale inapokuwa muislamu ni msafi, hana harufu yote mbaya mwilini, nguo yake ni safi, hasa inakuwa ni sunna. Na tukasema kuwa hiyo ndio njia ambayo ni bora zaidi maulama upendekeza, ikiwa hadithi zina taarudh, yani mgongano katika dhahiri yake, sasa huwa ni bora zaidi kutumia njia nini ya jam'u. Licha kuwa maulama wa sunna wengi wao wanasema kuwa ni wajib, lakini pia kuna wale ambao ni maulama wa sunna wanaosema kuwa ni sunna. Sasa ndio sababu tukasema hii kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ambaye yeye ni mmoja katika maulama wa sunna tunayemtegemea, alipoileta kauli ambayo ni ya jam'u, tukaona kuwa ni munasib zaidi. Wallahu alam, kwa kuwa ndio itakuwa tunatumia hadithi zote mbili ambazo zimepokewa kuhusu masala ya kuoga siku ya Ijumaa. Naam, twende katika sehemu ya pili. Pia tukasema kuwa kuna mambo fulani ambayo kuoga kwake ni sunna, si lazima. Yanapotokea mambo fulani, huwa ni muislamu ni sunna aoge, lakini si lazima. Naam, hebu nitajeni baadhi ya mambo hayo. Kama naam, siski siku ya Idi kuoga. Naam, ingine mtu anaposlimu, kweli anaposlimu inatakiwa aambiwe aoge. Naam, hiyo kweli tulisema hiyo, mbona sikumbuki hiyo eh? Uliandika hiyo kweli? Sasa kama uliandika, basi uliniwekelea, sababu hiyo ni kunisingizia kabisa, hiyo ni kunisingizia kabisa. Nakumbuka tulisoma hiyo hadithi na tukasema hadithi hiyo ni dhaifu, na kisha tukasema kwa vile hakuna hadithi ambayo ni sahihi inayosema kuwa tuoge tunapoumikwa, tukasema hukumu yake ni sawa na nini, na ile hukumu ya kutawadha unapoumika, tukasema kuwa hamna hadithi sahihi, kwa hivyo hukumu hiyo haipo. Sasa isije nikawa nilisema hivyo alafu unasema kuwa nilisema kuwa ni sunna. Hebu nione hadithi yenyewe kwanza hiyo, kwa sababu hadithi ilikuwa inasema kuwa mtume alikuwa anaoga kwa mambo manne. Sisi kama nakumbuka hadithi hiyo, sindio? Sasa katika hayo mambo manne tukasema kuwa hadithi hiyo kwanza si sahihi, ingawa yale yaliyotajwa katika kwenye hadithi hiyo kuna mengine yanakubaliwa kwa sababu yametajwa na baadhi ya hadithi sahihi, lakini lile la kufanyaje la kuoga, hadithi ni Aisha anasema kuwa kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaktasilu min arba'in, mtume alikuwa anaoga kwa ajili ya mambo manne, min aljanaba, tukasema hiyo ni sawa kwa sababu kuna hadithi ambayo inaeleza, kisha wa yaumul juma, pia tukasema hiyo ni kuna hadithi inaeleza, lakini kuhusu alhijama tukasema hiyo haipo. Ama mkumbuke tukasema hiyo. Naam, kwa katika hii hadithi tukasema haya mambo matatu, janaba, juma na kuoga kwa ajili ya maiti, hizi kuna hadithi ambazo zimekuja kueleza, kwa hivyo hiyo tunakubali. Ama hijama tukakataa, tukasema kuwa kwa vile hadithi ni dhaifu na hakuna hadithi sahihi ambayo imekuja kuthibitisha kuwa ni sunna kuoga kwa ajili ya hijama, kwa hivyo hiyo tunaitoa katika hisabu ya mambo ya sunna. Naam, miongoni mwa mambo ya sunna kuoga, naam, kuoga kwa ajili ya kuosha maiti, hiyo nadhani imetajwa. Naam, ngine kuhelimia kufanya nini? Hapana. Umepata kuhelimia, lakini sasa nataka maelezo ya kuhelimia maana yake nini, ndio nijue kama kweli unasema kile ambacho nakijua ama unasema tu lakini hauelewi. Hebu tueleze kuhelimia maana yake kufanya nini. sawa. Naam, kuhelimia ni kule kuweka nia ya kuhiji ama kufanya umra pale unapofika miqati. Sasa watu wanapofika miqati huwa wanahirimia, yani unasema labbaik allahumma hajjan ama labbaik allahumma bi umra. Sasa unaposema hivyo huwa wakati ule kabla ya kuhirimia huwa ni sunna kuoga, alafu sasa ndio mtu anavaa ile ihram, ile nguo shuka nyeupe mbili, kisha baadaye sasa ndio unasema hayo maneno ambayo ni kuhirimia. Kuhirimia kwa aina mbili, kuna ihram ambao maana yake ni ile nguo, na kuna ihram ya kuwa ni yale maneno ambayo unatamka. Sasa katika ile shughuli huwa ni sunna kuoga. Naam, miongoni mengine, tafadhali, unapokuwa unataka kuingia Maka. Naam, unapozimia yani, alafu ukapata fahamu ni kweli tulitaja. Naam, imeisha. Naam. Ngine? Siku ya Arafa. Naam, hiyo pia tulitaja hiyo. Naam, ngine? Siku ya Idi hiyo imetajwa pia. Naam. Kuna moja ambayo imebakia. Tena si moja mbili. Gani ngine? Katika zile ambazo tulitaja, naam. Hiyo imetajwa tayari. Naam. Hiyo kweli. Katika hizo mbili, hiyo moja imeshatajwa. Eh, sasa ile bakia ni gani? Bakia saa moja. Naam. Hiyo imeshatajwa hiyo. Naam. Sasa kwa mwanamke hiyo ndio ya mwisho kweli. Mwanamke anapokuwa anatokwa na damu ya istihaba, ni sunna aoge kila swala. Kama vile huwa ni lazima kutawadha. Kwa kutawadha ni lazima. Lakini kwa kuoga ni sunna. Kila swala aoge. Hiyo ni sunna. Naam. Kwa nadhani hapa itakuwa tumefanya mradi wa kutosha. Sasa leo inshallah tutazungumzia mlango wa pili ambao ni ndani ya mlango huu ambao tunazungumzia. Nao ni mlango upi huo? Ma yahrumu ala aljunub. Mambo ambayo mtu akiwa na janaba ni haramu kwake kufanya mambo hayo. Mtu anapokuwa na janaba kabla hajaoga, ni mambo yapi ambayo huwa ni haramu asiyafanye, ni makosa kuyafanya mambo hayo mpaka oge? Hadithi ya kwanza ambayo tutaisoma kwa leo itakuwa ni hadithi ya 9 ndani ya mlango huu. Ana Ali radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallama yuqri'una alqur'ana ma lam yakun junuban, rawahu ahmadun wal khamsatu wa hadha lafdhu tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu ibn Hibban wal hadith sahihun. Kama kala ghairu wahid min alulama. Kwa hivyo tunasema kuwa hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema, alikuwa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuqri'una alquran, akitusomea Qurani ma lam yakun junuban, akiwa hana janaba, akiwa hana janaba, ama akiwa hayuko katika hali ya janaba. Sasa hadithi imeeleza tu maelezo, lakini si kuwa imetoa hukumu kwa kuwa tu. Na hapa nadhani tulisema, kama mnakumbuka, kijana ya kuwa kana ikija kisha baadaye ikaja fil mudhari, huwa ina maana gani? Na nakumbuka almudawama walistimrar, ndio walmuwadhaba. Hayo maana yake ni kitu ambacho tikrar, kitu ambacho kimejilegelea kisha kikadumu, kikawa kinafanyika mara kwa mara. Sasa hapa kana kisha baadaye kaja fil mudhari yuqriuna, kana ni fil madhi, yuqriuna ni fil mudhari. Kwa hivyo ina maana kwa ni jambo ambalo lilikuwa likijilegelea mara kwa mara, ama ilikuwa ni kawaida ya mtume, kwa kuwa yeye akisoma Qur'ani basi anasoma ule wakati ambao yeye hana janaba. Sasa hadithi licha kuwa imekuja kwa kuwa mas'ul sahaba anaeleza vipi mtume alikuwa katika hali yake ya kusoma Qur'ani, hawe mwenye kusoma akiwa na janaba, sasa maulamaa wakatofautiana kuwa je, hadithi inatosha, yatosha kutumika kumkataza ambaye ana janaba asisome Qur'ani ama itoshi? Baadhi ya maulamaa wakakataa, wakasema kuwa hii hadithi haitoshi kumkataza ambaye ana janaba asisome Qur'ani, kwa sababu kwenye hadithi kwanza mtume hakuongea, isipokuwa tu nikuwa ni sahaba anaeleza kuwa mtume alikuwa akiwasomea Qur'ani na alikuwa akiwasomea akiwa hana janaba. Lakini kuna wengine wamesema kuwa hii hadithi inatosha kuwa inamkataza mwenye janaba asisome Qur'ani, kwa sababu kile ambacho mtume alidumu nacho mpaka hata masahaba wakaelewa ya kuwa huwa hataki kabisa kusoma Qur'ani akiwa na janaba, ina maana kuwa lilikuwa tayari linaonesha jambo fulani hilo, ya kuwa mtume alikuwa hataki mwenye janaba asome Qur'ani. Sasa nitaeleza tu baadhi ya maneno ambayo yanaonesha kuwa wale waliokataa ni kina nani, na kisha kauli ambayo ina nguvu ni ipi. Anasema Imamu Shaukani ya kuwa laysa fil hadithi ma yadullu ala tahrimi, kwenye hadithi hakuna chochote ambacho chaonesha uharamu kwa kuwa ni haramu kwa mwenye janaba kusoma Qur'ani. Hakuna kwenye hadithi kinachoonesha hivyo. Lianna ghayatahu, kwa sababu lile ambalo leweza kufahamika la juu zaidi katika hadithi hiyo, ama tunaweza kutafsiri kuwa lile ambalo laweza likatafsirika kuwa ndio mwisho kabisa wa kuelewa hadithi hiyo, anna nabia, ni kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam taraka alqiraata, aliacha kusoma Qur'ani hala aljanaba, katika ile hali ya janaba. Wa mithluhu, kisha Imam Shaukani anasema na mfano wa maneno kama haya, la yasluhu mutamassikan lilkaraha, yani hata hayawi ni sawa kwa yule mwenye kushikamana nayo, kusema kuwa inachukiza mtu kusoma Qur'an akiwa na janaba. Hadithi hii kwa hayo maneno ambayo yametumika haitoshi kumfanya mtu aseme kuwa ni makruhu kusoma Qur'an akiwa na janaba. Fakaifa yastadilu bihi ala tahrimi, asitakuwaje eti yule mwenye kushikamana na maneno haya ayatumie kwa kuharamisha kusoma Qur'ani. Kwa hivyo ikawa Imamu Shaukani anapinga wenye kutumia hadithi hii ambayo tumeisoma kwa kuharamisha kwa mwenye janaba kusoma Qur'ani. Nadhani takwimu imeleka, sindio? Haya maneno ambayo yamesemwa na Imamu Shaukani bila shaka yameleka. Kisha Imamu al-Bukhari ampokea hadithi, na hadithi ni muallaq. Tukisema muallaq, Imamu al-Bukhari yeye kwenye kitabu chake cha Sahih al-Bukhari ameweka sharti ya kuwa hapokei isipokuwa hadithi sahihi peke yake. Lakini sasa zile hadithi sahihi ambazo ameweka guarantee ya kuwa hawezi kuzipata kama ni dhaifu, lazima zitakuwa sahihi, ni zile hadithi ambazo amezipokea na isnadi yake. Isnadi maana yake nini? Ni kuwa anataja hadithi na anataja pia wale wapokezi wake kuanzia mwanzo hadi mwisho. Akifanya hivyo, hiyo hadithi lazima ni sahihi. Nasema ni lazima kwa kuwa maulama wamejaribu kupitia hadithi hizo wakaona kuwa hakuna hata hadithi moja ambayo ni dhaifu. Lakini sasa kuna baadhi ya hadithi ambazo Imam al-Bukhari kwenye kitabu chake cha Sahih Bukhari amezileta kwa mtindo mwingine, ya kuwa anataja hadithi bila ya kutaja wapokezi. Hasa hadithi kama hizo huwa zinaitwa muallaqat al-Bukhari. Taalik kwa lugha ya Kiarabu maana yake ni kutundika. Yaani vile unaona nyama kwenye bucha imewekwa kwenye hook hivi. Hasa ndio taalik. Yaani kitu kuninginia mahala. Hasa ile hadithi kana kwamba inaninginia bila ya nini? Bila ya wale ambao ni wapokezi. Kwa sababu wapokezi ndio sawa, ni kana kwamba wale ndio wanashika ile hadithi ionekane kuwa kweli ni sahihi. Sasa katika hizo hadithi ambazo Imam al-Bukhari hupokea kwa mtindo huo ya kuwa anataja hadithi bila kutaja wapokezi, maulama wamegawanya mara mbili hadithi hizo. Kuna zile ambazo anazipokea katika suratul jazmi, mfano aseme kuwa sami'tu, yani alisikia, kisha anataja yule ambaye alimwambia na hataji wale ambao wanatakiwa watajwe katika isnad. Hasa ambaye anasema katika suratul jazmi kama sami'tu ama akhbarani, naelewa hizo zinakuwa nini? Ni sahihi. Lakini kuna zingine ambazo nazipokea katika suratul tamrid, ana katika matamshi ambayo ni ya kutilia shaka hadithi, ambayo inatia illa hadithi, na maneno ni kama kusema kuwa qila ama ilisemekana ama ruya ama ilipokewa. Sasa vitu kama hivyo kipokea hivyo itakuwa maana yake hadithi sasa mpaka iangaliwe. Kuna zingine ambazo ni sahihi na kuna zingine ambazo si sahihi. Alimuhimu hapa tunasema kuwa Imam al-Bukhari ampokea hadithi kama hiyo kwenye kitabu chake cha Sahih al-Bukhari, na hadithi hiyo ameipokea moja kwa moja akaipeleka kwa nani? Kwa Ibn Abbas. Akasema an Ibn Abbas radiyallahu anhu annahu lam yara fil qiraati lil junubi ba'san, Sasa hapa haya maneno ni maneno Ibn Abbas, lakini sasa aliyepokea maneno haya ni Imamu Bukhari. Maneno anasemaje? Ya kuwa Ibn Abbas anahu, ya kuwa Ibn Abbas lam yara, hakuona, fil qiraati, kwa kusoma Qur'ani, lil junubi, kwa yule mwenye janaba, ba'san, makosa yote. Kwa kana kwamba Imam Ibn Abbas anasema kuwa si makosa kwa mtu ambaye ana janaba kusoma Qur'ani. Hizi ndio dalili ambazo wenye kuruhusu mwenye janaba kusoma Qur'ani wanazitumia. Umeelewana, sio? Kwa hivyo inaitwa bara'at madha al-asliya. Yaani kwa kuwa hakuna hadithi ambayo imethibiti ambayo inaeleza moja kwa moja kuwa ni makosa kusoma Qur'ani kwa mwenye janaba. Nadhani ndio kauli ambayo imesemwa na Imam Shawkani, na kisha wakatumia pia hii hadithi ambayo ni mawqufu kutoka kwa Ibn Abbas. Lakini sasa kuna hadithi ambayo hutumika kwa wale wenye kusema kuwa kusoma Qur'ani ni makosa kwa mwenye janaba. Hadithi hiyo impokewa na Imamu Ahmad, na pia Imamu Al-Haythami kwenye kitabu chake cha Majma'u Zawaid akaisifu hadithi, akasema kuwa rijaluhu mauthuqun, yani walipokea hadithi hiyo ni watu ambao wanategemewa, wana nguvu. Hadithi nasema hivi ya kuwa qara'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama alisoma, shay'an min al-Qur'ani, sehemu katika Qur'ani, thumma qala, kisha Mtume akasema hakadha, ani hivi lintakiwa Qur'ani somwe, liman laysa bijunubin, lakini kwa yule ambaye hana janaba. Sasa hapa kwa kuwa imekuja lafzi ya laysa, yani kwa kuwa inatakiwa kwa yule ambaye hana janaba ndio asome Qur'ani, ikawa sama ulamua wakasema kuwa hii yatosha kutumika kwa kuwa dalili ya kumkataza mwenye janaba kusoma Qur'ani. Na hii ndio kauli ambayo imeungwa mkono na mtunzi wa kitabu ambacho tunakitumia, ambacho ni Sheikh Al-Alama Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Na mimi pia naona kuwa hii ndio kauli ambayo ina nguvu kwa sababu ya kuwa hadithi ipo ambayo inaonesha kuwa Mtume alisema kwa maana yake kuwa hakadha liman laysa bijunubin, hivi ndio inatakiwa iwe kwa kuwa Qur'ani isomwe, lakini kwa yule ambaye hana janaba, kwa kumaanisha kuwa kwa yule mwenye janaba akafanywa istithna. Naelewa? Na tunajua katika Kiarabu, kwa wale ambao wanajua, ni kuwa laysa, hii lafzi laysa ni katika matamshi ambayo yanatumika katika istithna. Istithna maana yake ni kuwa ni kitu kuongea kwa jumla, yani utumie lafzi amun, kisha baadaye sasa ulete tafsis ya kuwa sasa ulete istithna kwa kuwa isipokuwa hii. Sasa kumaanisha kuwa basi Qur'an itakiwa isomwe, lakini isomwe sana, kisha Mtume akasema kuwa isipokuwa kwa yule ambaye hana janaba, ana janaba huyo ndio asisome. Wallahu alam. Lakini sasa tunasema kuwa hii ni kwa yule ambaye ana janaba. Nataka muelewe lugha hii, sababu mimi nimeona kwa sasa wakati mwingine huwa naongea maneno na nyinyi mnaelewa tofauti, ama mnaelewa mlivyozoea ku tofauti na yale ambayo nimeyasema mimi mwenyewe. Naelewa? Sasa nataka niseme hivi, nasema kuwa hii kauli ambayo tunasema kuwa itakuwa ina nguvu kwa mujibu wa hadithi hii, itakuwa ni kwa yule mwenye janaba ndio si sawa kusoma Qur'ani bila hadithi inavyosema. Lakini usiseme tu eti ni kwa yule ambaye ana hadathi kubwa, kwa sababu najua hadathi kubwa huwa ni janaba, lakini pia hadathi kubwa inaingia ndani masala ya hedhi na nifasi. Sasa hedhi na nifasi pia ni hadathi kubwa, lakini katika masala ya kusoma Qur'ani mwenye hedhi na nifasi haingii katika hukumu hii, kwa sababu hapa Mtume ametaja nani? Ametaja janaba, hakutaja nini hedhi wala nini nifasi. Kwa hivyo masala hedhi na nifasi ni kando, na kwa ufupi tu, labda ikiwa hatafikia huko ama tutafikia kama wengine hawako hapa, eleweni ya kuwa kwa mwenye janaba hafai kusoma Qur'ani kwa mujibu wa hadithi hii, lakini kwa yule mwenye hedhi na nifasi anaruhusiwa. Kwa nini tutofautishe na hali ya kuwa yote inaingia katika hadithi kubwa? Ni kwa sababu hii janaba hadithi imekuja, lakini kwa hivi tutaona kuwa hadithi ambazo zatumika ni dhaifu zote, hakuna hadithi sahihi. Ya kwanza. Pili, ilikuwa tofauti ya janaba na hedhi ipo wazi, na kwa sababu janaba mtu akipatwa nayo hapo kwa hapo anaweza kaiondoa akitaka kwa kuoga, na kama haweza kuoga kwa sababu fulani anaweza katamam, si hivyo? Tofauti na nini? Na hedhi. Hedhi ikimtokea mwanamke haweza kaiondoa anapotaka mpaka nini ikatike. Hasa kwa maana kuwa janaba ni kitu ambacho ukiacha uwe na janaba umetaka mwenyewe, lakini sisi tumeshindwa kuiondoa. Tofauti na hedhi, kubakia kwake si kutaka kwa yule mwanamke kuwa bakia akiwa na hedhi, huwa ni kuwa imemlazimu ile hali yake. Hiyo ni ya kwanza. Pili, janaba kuondoa huondoka haraka kwa yule mwenye kutaka kuoga moja kwa moja, lakini hedhi hukaa muda. Kitambaoge ndio aiondoe kwa kuwa imekatika, huwa inachukua muda. Inaweza kuchukua hata siku mbili, tatu, inaweza kuchukua hata siku saba, sita, inaweza kaenda hata siku kumi ama hata 15. Na wakati mwingine hata uzidi. Kwa jumla ni kuwa hasa hiyo ndio tunaona kuwa lau kama tutafananisha mwenye janaba na hedhi, kidogo kutakuwa kuna uzito sana kwenye hedhi. Kwa nini? Kwa sababu wanawake pia wanahitajika kusoma Qur'ani. Tunamaanisha kuwa hata kuwe kuna mahufadhi, mahafidhati. Sasa watasomaje Qur'ani? Na madrasa yao itakuwa manake leo ikiwa ni madrasa tafidhi, wamekuja wanafunzi nusu, wengine wako wapi? Tuna janaba hawaji, wiki nzima hawaji. Sasa kwa ni mushkili huo. Na kisha pia itifika siku ya mtihani, yule ambaye hakuhifadhi vizuri anasingizia kuwa mimi niko katika hedhi, kwa mimi sije kufanya mtihani. Utamchunguza mpaka wapi ndio ujue kuwa na hedhi ya maana? Sitakuwa ni mushkili. Na kisha baadaye pia vitabu mbali na Qur'ani, vitabu tu ambavyo wanawake wanavitumia kwenye madrasa kusoma, vingi vina aya ndani. Ukienda kwenye fiqhi imejaa na aya, ukienda kwenye tafsiri ni aya tupu. Naam, ukienda katika hata hizi mutwala na nususu zina aya. Almuhimu kuna vitabu vingi tu ambavyo utapata ndani vina aya. Sasa itakuwa vitabu vyote hivyo itakuwa ni shida wake kusoma, na mwishowe itakuwa sasa manake wanawake wataona kuwa sata itakuwa sawa kusoma ni dhiki, kwa sababu tumeenda siku mbili tatu. Tena hapo afadhali mwanafunzi, hebu niambie sawa, hiyo madrasa mwalimu wao atafundisha vipi? Kwa sababu wamekuja leo wanasema kuwa mwalimu leo haji, ah, kuna nini? Eti ameshaingia kwenye hedhi. Kwa hiyo tutangoja mpaka hedhi katike tena ndio turudi na tuanze kusoma madrasa. Sasa hii itakuwa ni madrasa ama itakuwa ni mtihani huo? Sababu ni mtihani wa kweli, na hao pia wanahitaji wasome. Labda tumewapa mwalimu wao kike awasomeshe. Huyo mwalimu anasema kuwa mtakuwa mnakuja siku ile ambayo niko sawa. Haya, yeye ashakuwa sawa, hao hawako sawa. Na vile kuna mzunguko hapo. Hasa kwa sababu hiyo utapata kuwa ndio sababu hatuwezi kufanisha mwenye janaba nani na mwenye hedhi. Kwa hukumu ya janaba nadhani kwa wazi ya kuwa hadithi imesema si vizuri kwa mwenye ambaye ana janaba kusoma Qur'ani. Hadithi nadhani mmeelewa. Hasa hadithi vizuri zaidi mwiandike, ili mtu asije tena akasema kuwa mwenye janaba hatakiwa kusoma Qur'ani. Akiulizwa hadithi iko wapi, anafungua bloga marama na msomea hadithi mtu hii hadithi. Kisha tambua kwa hii hadithi lakini haionyeshi kuwa ni makosa. Na kumbe hadithi ipo ambayo inaonesha na haukuiandika, na kisha baadaye kwa sasa watatizika kutoa ushahidi kwa kile ambacho nasema. Kwa hadithi nyingine inasema kufupi kabisa, unaweza kaandika kipande cha mwisho, mtume alisoma Qur'ani na kisha baadaye akaambia maswahaba hakadha liman laysa bijunubin, hakadha liman laysa bijunubin. Lakini hadithi yenyewe si ndefu sana, naweza kaandika kuanzia mwanzo. Ehe, qaraa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, qaraa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ani mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma shay'an min alqur'ani, shay'an min alqur'ani, ani sehemu katika Qur'ani. Thumma qala, kisha ndipo akasema sasa hakadha, hivi ilivyosoma yatakiwa iwe hivyo, manake Qur'ani somwe liman leisa bijunubin, kwa yule ambaye hana janaba. Liman leisa bijunubin, hakadha liman leisa bijunubin. Hakadha liman leisa bijunubin. Naam, na tukasema hadithi ilipokewa na Imamu Ahmad, na alimamu al-Haythami akasema kwenye kitabu chake cha Majma'u Zawaid ya kuwa hadithi ilipokewa na watu ambao wanategemewa. Kwa jumla hadithi hii kwa vile ni sahihi itakuwa ni ushahidi tosha kuwa haifai kwa mwenye janaba kusoma Qur'an. Isipokuwa sasa ikiwa hadithi si sahihi, hasa hapo nitakuwa sasa tuna sababu ya kusema kuwa si lazima. Lakini kwa vile hadithi ipo ni bora zaidi tuitumie. Bali kuna hata baadhi ya maulama kama Sheikh Taqiyuddin alifika hadi ya kusema kuwa ajma'a al-a'immatu ala tahrimi qira'ati al-Qur'an lijunubi, ya kuwa eti maimamu wote wameafikiana kwa kuwa ni haramu kusoma Qur'ani kwa mwenye janaba. Naam, hii ijma inaweza ikaonekana kuwa si ya sawa, lakini tunasema kuwa hata kama si ya sawa, lakini tunaona kuwa pamoja na hivyo kuna nini, kuna hadithi. Kwa hiyo hadithi itakuwa inatilia nguvu hukumu ambayo tunasema kuwa ndio ina nguvu, wallahu aalam. Lakini masala tunasema ni masala khilafia, kuna wale ambao mbakia kwa kuwa si lazima. Naam, hadithi itakuwa tumeimaliza. Tuende kwa hadithi ya 10. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله أكيمنجليا مجوينيو مكيوي ثم أراد أن يعود كيشا قتاكا كرغيليا فليتوضأ بينهما وضوءا بسني أتواضي كتياك وضوء رواه مسلم فكيوان إمام مسلم زاد الحاكم fainahu anshatu lilaudi, kwa sababu kule kutawadha kabla kumregelea inakufanya upate nguvu kwa kule kumregelea. Walil arbaati anaisha taradhi Allahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama yanamu wa huwa junubun, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kilala na ilhali yeye ana janaba, mina ghairi an yamassa ma'an, pasi na kugusa maji. Wa huwa ma'lulun, lakini hadithi na illa ya kuwa ni hadithi ina dhaifu. Kwa jumla hadithi hizi zote zinaongea kuhusu hukumu moja, na hukumu yenyewe ni kwa yule ambaye amemwingilia mkewe na akawa anataka kumregelea, ni sunna kutawadha. Naam, wala si lazima. Lakini kwa yule ambaye ana janaba na akataka kulala pia si makosa, ingawa ni bora zaidi atawadhi ama lasivyo aoge ili alale kama ana mushkil. Hadithi ya 11. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha iktasala min aljanabati yabdau fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi. Naam, hii hadithi sasa inaeleza sifa ama namna ya kuoga janaba. Aisha anasema kana rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa, idha iktasala, pindi anapooga, minal janabati, kutokamana na janaba, yani kwa kuwa akiwa na janaba, yabdau, anaanza, fayaghsilu yadaihi, kwanza kabisa naosha viganja vyake viwili, thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi, kisha anachota maji kwa mkono wake wa kulia, alafu anayamimina kwa mkono wa kushoto, fayaghsilu farjahu, alafu sasa anaosha tupu yake kwa kutumia mkono wa kushoto, lakini mkono wa kushoto huchoti maji, wa kulia unachota kisha baadaye unamwaga kwa kushoto, alafu sasa kushoto naosha. Sasa ndio hivyo. Thumma yatawadhau, kisha baada kumaliza kujiosha tupu yake anatawadha, thumma yaqudhu almaa fayudkhilu asabiyahu fi usuli ashari, kisha baada kumaliza kutawadha sasa anachukua maji na kisha anayamimina kwenye kichwa na anaingiza vidole vyake mpaka chini ya nywele, vidole vinagusa ile ngozi ya kichwa, anasugua ili akishe kwa ile maji yameshika ile ngozi ya kichwa. Fayudkhilu asabiahu, anaingiza vidole vyake fi usuli shari, mpaka ule mwanzo wa nywele, penye nywele zina mea ambapo ni ngozi. Thumma hafana ala rasihi thalatha hafanatin, kisha baadaye anachota maji akimwaga kwenye kichwa chake michoto mitatu. Thumma afadha ala sa'iri jasadihi, kisha baadaye sasa anamwagilia mwili wake uliobakia wote maji. Thumma ghasala rijlaihi, kisha mwisho kabisa anaosha miguu yake miwili. Tafakuna alaihi, imepokewa na Bukhari na Muslim. Wa lafdhi li Muslim, ingawa lafdhi hii imetumika hapa, imetolewa kwenye kitabu cha Sahih Muslim. Walahuma min hadithi Maimuna, na pia hadithi hii hii mpokewa na Bukhari na Muslim, kutoka kwa hadithi ya Maimuna radhiallahu anha, anasema Maimuna kuwa thumma afragha ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi, kisha anamimina maji kwa mkono wake wa kushoto na kisha anaosha tupi yake kwa mkono wa kushoto. Thumma, kisha baada ya kumaliza, dharaba biha al-ardha, akapiga kwa mikono, kwa viganja vyake hivyo chini ardhi, yani chini kwenye ardhi, ili tena saa aoshe viganja vyake vizuri. Wa filatin famasahaha biturabin, na kisha saa akapangusa mikono yake kwa mchanga. Wa fi akhirihi, kisha mwisho wake, thumma ataituhu bilmindili faraddahu, kisha nikamletea mindil, manake ni taulo ya kujipangusa, akaregesha. Wafihi wajala yamfudhu almaa biyadihi, na kasa yeye ana yatoa maji kwenye mwili wake kutumia mkono wake. Na kwa hivyo hii ni hadithi ambayo imeeleza kuanzia mwanzo hadi mwisho inavyotakiwa mwenye janaba aoge. Tutarejelea anapotakiwa mwenye naba oge. Na hadithi ziko mbili, kuna hadithi iliyopokewa na Aisha na nyingine iliyopokewa na Maimuna, na wote ni wake za Mtume. Kwa hiyo tukichanganya hadithi zote mbili ili tueleze kwa jumla, tunasema kuwa mwenye naba akitaka kuoga kama alivyokuwa anaoga Mtume, kwanza kabisa akifika mahala pa kuoga janaba anaanza kwa kuosha viganja viwili. Akishamaliza kuosha viganja viwili, kwa sasa unaweza kuosha hata kwa sabuni viganja viwili vizuri ili viwe visafi. Baada kumaliza unaosha tupu yako kwa kutumia mkono wa kushoto. Ikiwa kuna kopo sawa, kama hakuna kopo unachota maji kutoka kwenye beseni kwa mkono wa kulia, kisha baadaye mkono wa kushoto unatumika kwa kuosha tupu yako. Ukishamaliza tena warejelea kuosha viganja vyako vizuri. Hata ukitaka unaweza kutumia sabuni, ingawa kwa hadithi ya Maimuna amesema kuwa Mtume alitumia mchanga. Kwa hivyo unaweza kutumia hata sabuni, haina mushkili. Kisha baada kumaliza kuosha viganja vyako tena mara pili vizuri, baada kuosha tupi yako, sasa unaanza kutawadha kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa kuna hadithi mbili, kuna hadithi nyingine nasema kuwa unatawadha kuanzia mwanzo hadi kwenye masikio, miguu huoshi, kisha baada kumaliza kuoga ndio utamalizia na miguu. Na kuna hadithi nyingine nasema kuwa utaosha mpaka miguu, yani utatawadha mpaka hata miguu pia. Sasa baada kumaliza kutawadha, kisha baadaye sasa unaanza kuoga kuanzia kwenye kichwa, unamimina maji kwenye kichwa, na kisha unaingiza vidole kwenye kichwa ukiwa na nywele nyingi, ili uhakikishe kuwa yale maji yamfikia kwenye ngozi. Alafu unamimina maji kwenye kichwa mara tatu kwa uchache, lakini haina maana kuwa ni lazima iwe ndio mwisho. Nizo kamina hata zaidi ya mara tatu, nategemea na vile unaona kuwa kichwa kimetakata. Kisha baada ya hapo sasa ndio unaosha mwili mzima. Unaosha mwili mzima. Baada kumaliza kuosha mwili mzima, kisha baadaye utamalizia kwa kuosha miguu. Utamalizia kwa kuosha miguu. Ukishamaliza hivyo, sasa hapo mtu anaweza hata akatoka na akaenda kuswali bila ya kutawadha, kwa sababu tayari ulikuwa umeshatawadha na kisha ukooga, na sasa hapo itakuwa manake hamna mshikili wote. Hivyo ndio vile yatakiwa mtu aoge janaba.